Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. Den 28. september 2011. Over en måned før Radio 24/7 gik i luften for første gang, der vågnede indbyggerne i Mariager op til et omfattende hærværk, der havde ramt byens smukke hvidmalede kirke. To reportere, Jesper Henriksen og Anders Olling, blev tidligt næste morgen sendt afsted fra København for at undersøge, hvad der var sket, og hvad det betød for Rosernes By. Det blev til dokumentaren Mareridt i Mariager, der blev sendt første gang den 20. november 2011. Har du været her før? Ja. Hvordan kommer vi ned til rutebilstationen? Det ved jeg sgu ikke. Vi kan jo spørge. Ja, lad os spørge dem, der er der. Ja. Ej, undskyld, hvordan kommer vi ned til rutebilstationen? Ved det? Rutebilstationen? Lige lidt. Ja, her, og så går du bare hen forbi Regnskov. Okay, hen forbi Regnskov. Ja, du fortsætter bare. Og McDonald's, og så går I bare lige ud. I kan ikke undgå. Vi fortsætter bare lige ud. Hvor lang tid tager det, tror I? Kvarter 20 minutter. Okay. Så kan vi også godt nå bussen til Mariager. Ja, det burde vi kunne. Var det 20 minutter? Har vi nået bussen til Mariager? Ja, vi skal op til Mariager. Jamen, det er bare hen til rutebilstationen. Der er gode byer. Ja, undskyld forresten. Vi skal til Mariager, fordi at, der jo er lavet det her hærværk på deres kirkegård deroppe. Har I hørt om det? Jo, jeg får ikke kuldebys bagtanke. Der er i hvert fald et busstopsted lige herhenne. Okay. I kan tage på ind på rutebilstationen. Okay, den er god. Tak for det. Det er godt. Kan I have en rigtig god tur? Jeg håber, I får noget ud af det. Tak. God weekend. Lige måde. Så er vi kommet ombord i bussen mod Maja fra Randers. Ja. Hej. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Nej. Jamen det er fordi, jeg kommer fra noget, der hedder Radio 24/7. Og mig og min kollega, vi er på vej til Maja. Nå. For at se lidt nærmere på det her, der er sket i Maja. Hvor er det sket her? Har du ikke hørt, der er blevet lavet hærværk på kirkegården? Nå, jo. Ja, kommer du fra mig? Ja? Nej, jeg bor i Vistien, det er halvvejen. Det er halvvejen? Ja. Så du bor ikke så langt fra mig? Ja, halvvejen. Jeg bor i Vistien, der er 11 kilometer, og der er 23 til mig. Ja. Okay. Så du, hvad tænker du om det, der er sket her? Jamen, det er syge mennesker. De er syge. Hvad kan man gøre ved dem? Det er ikke noget, du har hørt om? Overhovedet ikke. Jeg troede ellers, det var noget, alle de snakkede om nu. Det gør de sikkert også i Maja, men jeg har ikke været ude her de sidste dage, altså været i Maja. Så jeg har ikke hørt noget om det. Men det får jeg nok at vide i dag, når jeg kommer til Maja. Må ikke snakken går? Jo, det tror jeg. Jeg tror ikke, det er danskere. Jeg tror, det er anden herkomst. Alle dem, der laver det her. Jeg tror ikke, det er danskere, der laver sådan noget. Hvem kunne du så være? Alle dem. De radikale gerne vil have op over grænsen. De må komme fra Egypten og alle vejene. Om de kommer fra Litauen og Sverige, de kan ikke få nok af dem. Men det må vel være en sag for politiet. Men det er vist noget med, at landbetjenten, han har ikke rigtig nogen spor. Nå. Det kan være, der faktisk er nogle overnaturlige kræfter på spil på mig og kirkegården. Ja, det ved jeg så ikke. Tror du selv det? Ej, jeg er ikke den overtrudiske type, okay. men på den anden side, når man tager afsted på den her måde, så kan man heller ikke udelukke noget på forhånd. Nej, det er rigtigt. Det kan man ikke. Man kan ikke vide, hvad der er på den anden side. Undskyld. Undskyld. Må jeg lige forstyrre dig? Ja. Hej. Jeg kommer fra sådan en ny radio, der hedder Radio 24/7. Og jeg er blevet sendt til mig her for at lave noget om det hærværk, der er blevet lavet. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med at finde den, som allerførst opdagede, at der var blevet begået hærværk. Jeg kan sige, jeg kender ikke rigtig noget til det. Men er der ikke nogen, der arbejder på kirkegården, så kan du spørge dem? Jeg kan lige prøve at kigge en gang i hvert fald. Ja. Nu kan jeg bare lige høre, at du spillede så fint, så vil jeg lige høre, om du kunne hjælpe. Okay. Jamen undskyld, jeg forstyrrer sig. Det er altså et flot kirkerum. Med et meget, meget gammelt alter, ser det ud til. Hvorfor tror du måske, at man kunne finde på at gøre at have en kirkegård eller male graffiti? For at de vil skabe opmærksomhed om sig selv, have omtalt af sig selv. Jeg ved, om de kære sig, eller hvad de gør, de har i hvert fald ingen arbejde, dem der gør det. Jeg ved det ikke. Jeg falder ikke det der. Så det skal jeg da have opklaret nu. Jeg ved godt, hvor jeg skal gå hen for at få noget at vide. Hvor går du hen for at få det noget at vide? Jeg går ned for noget, der hedder Aporta. Hvad hedder det? Aporta. Okay. Er det et værtshus? Ja. Er det der, snakken går? Ja. Det er Per, du ryger for mig. Ja. Hvornår gør du det, Per? Skal du ikke holde med det? Jo, fanden, Peter. Der er jo ikke disciplin i Danmark mere. Det vil ikke være heller ikke i skoler. Heller ikke, hvad det er. Kender du nogen, der ligger begravet deroppe? Nej, ikke mig. Ja. Min kone ligger på Spændrup Kirkegård. Hvordan ville du have det, hvis der var nogen, der kom og malede på hendes sten? Hvordan jeg ville have det? Ja, jeg ville selvfølgelig skyde, hvis jeg kunne. Det må vi jo ikke. Vi må jo ikke noget mere. Vi må ikke give dem et spark i røv. Vi er bløde herhjemme. Her på kirkegården i Mariager er der faktisk underligt affolket lige nu. Jeg kan ikke se en eneste person, der går rundt. Men de her grave, der er blevet skændet, de er altså rundt omkring blandt gravene. Jeg står her med kirken bag ved mig, kigger ned over kirkegården. Og så kan man faktisk se videre ud over Mariager Fjord, og man kan se masterne fra skibene nede på havnen og nogle af hustagene. Og man kan se over på den anden side af fjorden. Det er faktisk et meget, meget smukt sted, det her. Hvad er du lige i gang med lige nu, Anders? Jamen, jeg tænkte bare, at der var nogen fra Maja, som faktisk ikke engang havde hørt om det her. Så jeg tænkte, at jeg ville lige... Du sidder med din computer frem og har fundet nogle billeder fra kirkegården. Ja. Du, jeg tænkte, at jeg kunne faktisk lige vise dig nogle billeder af det. Ja, det vil jeg gerne se. Jeg har det her på min computer. Vi har nogle billeder fra Amtsavisen, hvor... Man kan se, at toiletbygningen til kirkegården, der er blevet malet. Vi kan se tre nazikors her. Ja, det kan jeg godt se. Jeg ved også, at på de andre sider af den bygning, der er der også blevet malet nogle nazikors, som... Ja. Det ser ikke så rart ud. Nej, det ser ikke ret rart ud. Der er en gravsten her, som... Der ikke er blevet malet på. Men der står sådan her... Her jordes de ukendelige døde, som fandtes i statsrådet det Testrups gravkælder. Gravbyggeren og hans slægt, biskop Stygge Krumpen, samt mange navnløse. Ukendte fandtes de. Gud kender deres navne. 17.10.1931. Så ligger der faktisk en krans. Kirkegårdskontoret er lukket. Organisten er gået. Præsten er her ikke. Jeg tror, jeg vil prøve at gå ned i den blomsterforretning, som ligger ved siden af kirkegården. Se, og så er der også nogle af gravstenene, der er blevet malet på. Faktisk 86 gravsten. Altså helt vildt. Det er slet ikke til at forstå. I Maja. Hvad tænker du, når du ser sådan noget her? Ja, hvad tænker jeg? Jeg tænker, det er noget skrækkeligt noget. Virkelig skrækkeligt noget. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Jeg så faktisk også, der var en gravsten, hvor der var et, som var for et spædbarn, som var født i 2010 og så var begravet samme år, som også var blevet malet over. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad tænker de? Hvor får de det fra? Det kan ikke være drengestreger, kan det? Altså, det er, hvad jeg føler. At det må være mere end drengestreger, det der. Det kan ikke... Hvad er det så, hvis det er mere? Jeg ved det ikke. Jeg ved virkelig ikke. Altså, en syg person. Jeg hedder Søvold Anders. Og så har jeg bare snakket med flere, der har sagt, at jeg skulle snakke med dig. Fordi at der har været mig alle, hvis gravstenen er blevet skændet. De er næsten alle sammen været hernede for at købe blomster. Ja. Er det sådan, at vi lige kan gå væk fra den der? Er det sådan, at, må jeg lige lave et hurtigt interview med dig? Ja. Hvad har du oplevet hernede de sidste par dage med de kunder, der er kommet? Jamen, folk har jo været meget berørt af det. De har været meget kede af det og frustreret og altså fortvivlet over, hvem kan finde på at gøre sådan noget. Kirkegården, det er sådan et meget privat sted, hvor vi jo alle sammen synes, at vi skal have fred og ro til at gå op og mindes. Og så skal der ikke være nogen, der skænder det på den voldsomme måde, det er gjort. Så det er sådan meget fra vrede og frustration og forfærdelse over, hvordan kan man finde på sådan noget. Vi synes jo, vi bor i verdens hyggeligste lille by, så sådan noget, der sker ikke. Jamen, er det alt det der sorte, eller hvad? Ja, det sorte, du kan se på billederne, hvor der er malet det her sorte maling ud over. Det er ikke noget, der skal være der. Nej, okay. Det skulle være lyst, ligesom resten. Ja. Og det er jo sokkelmaling. Det er jo ikke bare lige at få af igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er rystet. Er der nogen, der kan finde på sådan noget? Det er jeg. Virkelig. Hvordan fandt I ud af det? Jeg gik en tur om morgenen med vores hund, og da jeg så kommer rundt om kirkegården, så kunne jeg se de her hagekors på toiletbygningen. Og så stod vores kirketjener deroppe, så siger jeg sådan i sjov til ham, at det er dig, der mundrer dig i nat. Så siger han, prøv at komme her og se. Og så viste han mig mange af de her sten. Og jeg synes, man bliver ked af det. Chokeret. Men ked af det langt ind. Så det gik sådan nok gradvist op for dig, hvor omfattende det var? Ja. Fordi det var jo, det viste sig jo at være rigtig mange. Rigtig omfattende. Det er, enten er det et menneske, der har det rigtig skidt med sig selv, eller også så er det da grove løjer. Men jeg synes, det er meget groft. Og jeg forstår ikke, hvad der sker i hovedet på folk, der pludselig en tirsdag aften tænker, skal vi lige lave noget sjov, så maler vi på nogle gravsten. Der er i hvert fald en sikring, der er gået. Eller sådan noget. Som jeg siger, vi er verdens hyggeligste lille by. Det, altså, nu har vi jo blomsterforretning her. Vi tager ikke vores varer ind om natten. De står ude på gaden, og det kan altså godt lade sig gøre. Vi får ikke noget stjålet her. Så det er, vi oplever ofte, at folk kommer og siger, kan det godt lade sig gøre? Kan det virkelig? Kan man have tingene til at stå udenfor? Det kan vi sagtens. Men der gemmer sig et eller andet sted. Det må der jo være. Der må være nogen, som vil noget andet. Må jeg spørge, hvad du hedder? Jeg hedder Annie. Annie? Okay. Tak, fordi jeg lige måtte komme forbi. Ja, det står. Hej, hej. Så er det mig, ja. Så er vi kommet til mig, ja. Har det stille, hva'? Ja. Der er meget stille. Solen skinner, og bladene falder lige så stille fra træerne. Det er det, af efterår. Ja, det her, det er... Vi står her midt på den gade, som hedder Kirkegade. Og skal hen og finde et sted, vi skal overnatte, der hedder Den Gamle Smedje. Lad os gå derhen. Hallo? Hej. Hej. Dag. Goddag. Hej, Anders. Er det dig, der er med det? Ja, nu skal jeg vise, hvor jeg skal bo. Jesper. Hej. Goddag. Jeg har en novelle på. Hej, Philip. Hvad hedder du? Nej, jeg er simpelthen i gang med optagelserne, eller hvad? Ja. Vi er i gang. Vi er i gang. Hvor kommer vi fra? Jamen, altså, vi kommer København. Fra København. Ja, det ved jeg godt. Jamen, altså, vi er fra... Der kommer sådan en ny radiokanal. Nå. Nu her i november, som hedder Radio 24/7. Okay. Som er sådan en ny landsdækkende radiokanal. Ja. Og den er vi sendt afsted for. Fordi vi er godt nok ikke begyndt at sende endnu, men vi er begyndt at optage. Ja. Så ja. Men det er jo noget værre noget, der er sket her. Det må man sige. Jeg har lige talt alle dine nøjde her med snu. Den er til yderdøren her, den røde. Den anden er til værelse. Det er vores værelse her? Ja. Wow. Ja. Ah, hyggeligt. Ja, det er hyggeligt. Det er en gammel bygning, hva'? Ja, det har været en gammel smedje. Her har været smedje, og så har der været karet med at bygge og værksted over i det lille hus derovre. Og så blev smedens datter gift med en læge, og så byggede de det om til lægeklinik. Så der har senest været lægeklinik. Vi købte det alene. Okay, så nu er der bed and breakfast. Så nu er der bed and breakfast. Godt. Yes. Tak skal du have. Jamen, I morgen, hvis I ikke lige ser nogen, når I vil afsted, så er der en postkasse ved siden af døren derude i væggen, man kan putte nøglen i. Godt. Tak for det. Hej. Hej. Hej, hej. Jamen, så er vi klar. Ja. Men nu sidder vi her i den her fine genbrugsbutik, og der er en masse tøj på hy på hylderne og sådan noget. Så hvor tit kommer du her i butikken? Hvor tit arbejder du? Ja, hver fredag eftermiddag. Og som de om tirsdagen, hvis hende der er om tirsdagen, eller en af dem har fri, så er jeg også om tirsdagen. Men hver eneste fredag eftermiddag kommer jeg. Og i den her måned har vi så haft, som vi siger, posesalg. Og der fylder man sådan en af vores plastikposer for 35 kroner. Og det kan være møg i. Nu for eksempel hende, der var her i formiddags, hun solgte for over 400 kroner i formiddags. Og jeg tror, det er fordi, det er den sidste dag, vi har posesalg, så skal folk lige ned og have det sidste med, om der er noget, de kan bruge. Og det er også billigt jo. Sådan en pose med bluser og nederdel og trøje og hvad nu ellers. Lange bukser og hvad du nu finder. Og når så bliver lagt pænt sammen jo, så kan det jo være meget i sådan en pose jo. Som man måske ikke hører, så sidder jeg herinde i måske kan du introducere, hvor vi er. Kan du sige, hvor Jamen, vi er? Vi sidder i det gamle køkken. Det har været lejlighed her, og det her, det er så det gamle køkken, vi sidder i. Og det er Folkekirkens nødhjælp? Ja, det er så. Genbrugsbutik? Ja, det er det. Og det har været her i 40 år. Med skiftende hjælp og efterhånden, som de er faldet fra og sådan noget. Men nu er det så ved at snakke om, at de skal sælges her. Og så er der altså fare for, at genbrugsfranken den lukker. Okay. Hvis de bliver solgt til andre. Ja. Så. Kan jeg få dig til at sige, hvad er dit navn bare lige? Jeg hedder Jester Nielsen. Jester Nielsen. Jeg hedder Jesper. Goddag. Goddag. Og ja, vi er jo, fordi vi har hørt om det her herværk og været ude og kigge på gravstenene. Nu har jeg, vil jeg spørge dig igen her. Hvordan har du det med det? Hvad tænkte du, da du hørte, at der var nogen, der havde udøvet herværk på kirkegården? Jamen, jeg synes, det er jo forfærdeligt. Jeg ville være meget ked af, hvis det var mine forældres gravsted, der blev behandlet på den måde. Og fordi, når først folk de er døde og begravet, og familien har gravstedet kommet til, så skulle det jo også være sådan, det kunne være i fred for herværk, i stedet for unge knægt og sådan noget, de bare tror, de gør, som det passer dem. Og dem har vi jo altså mange af her i Maria. Hej. Hej. Hav. Jeg kommer fra noget, der hedder Radio 24/7. Jeg er lige ude at lave nogle optagelser til en udsendelse om det herværk, der er blevet lavet herinde. Det er en griseri i hvert fald. Ja. Du er nabo? Ja. Vi har slet ikke hørt noget. Vi har observeret i morgen, jeg plejer ikke at gå tur med min hund. Klokken 7 her morgen, og jeg har slet ikke hørt noget, før jeg kommer hen og ser. Og der er huset derovre med alle, med hagekors. Lille toiletbygning derovre. Det er jo helt rystet. Kommer din hund lige og siger goddag her. Hej. Jeg skal lige herop. Kom så med dig. Herop. Kom op med dig. Kan du høre? Det er jo et fredeligt sted, Maja. Men det er ikke lige sådan noget, man forventer, der sker her. Nej. Nej. Det er dejligt at bo her. Vi bor dejligt frit. Vi bor inde i byen, og så alligevel så bor vi faktisk ude på landet her. Men det er også, når der er så rart her i Maja, så er det også virkelig underligt, at sådan noget kan ske. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er sket. Nu står jeg lige og kan se ind i din stue. Og jeg kan se, at du har et maleri på væggen, som er et... altså, vi står ude på gaden, ikke? Og så kigger vi op på Mariager Kirke. Ja. Og så kigger vi ind på, på dit maleri på væggen, og der er så et maleri af Mariager Kirke. Ja. Det er korrekt. Så du har den samme udsigt, både inden og udenfor? Det er en... Jeg ved ikke rigtig, hvem der har malet. Jeg tror, det er en gammel gartner, der var hernede, der har malet det. Ja. Nå, jamen jeg vil bare høre, om du havde bemærket noget. Nej, det har jeg ikke. Nej, okay. Nå, men så løber jeg igen. Tak fordi jeg måtte snakke med dig. Velkommen. Ja, hej. Kommer du her fra byen? Ja, jeg kan også have boet op i Møllevænget. Så, og vi har flere indbrud op i Møllevænget også. Og ved en nabo der kom der på stykker, og der ville have penge. Og deres far døde, den blev slået ind med en klaphammer. Så konen måtte gå til psykolog. Længe for at komme over det chok, hun har fået ved det. Hvem forestiller du ligesom, der står bag det? Jamen, det er jo også nogen, der skulle have penge til has eller sådan noget. Siden at de er fuldstændig mok der og troede manden og med en pistol, og konen slap ud igennem terrassedøren og gik over, kom over til naboen og fik slået alarm. Så det kan jo ikke være anden, altså nogen, der lige stod og mangler penge til noget stof eller et eller andet. Men det bliver jo så aldrig fundet, desværre. Så må man passe på jo. Lås dine døre, når den tid er, når man går ind og sætter sig og ser efter, når ingen man lukker op, hvem det er, der står uden for døren og sådan noget. Altså vi er i hvert fald blevet meget forsigtige med det. Det er vi godt nok. Hvornår er det skift sket for dig? Altså, hvornår du begyndte at tænke mere over det med kriminalitet? Jamen, jeg tror, når først det kommer så tæt, altså, det er jo ikke andet end tre hus fra, hvor vi bor. Og så begynder man at spekulere på, at når man har en mand, der er syg, og der ikke kan noget, og jeg kan jo heller ikke selv ret meget, hvis der kommer nogen dunges op, så... Du er måske ikke overrasket, da du hørte det om kirkegården, eller? Nej, det var jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, der er blevet så meget her i mig, ja. Indbrud og hærværk og noget på skolen der, de har sådan et gæstehus til at ligge lidt for skolen, jamen det er jo hele tiden, og så igen, så bliver vinduerne smadret, og døren brækker op, og der er ikke noget at komme efter i hus andet, det bliver brugt om sommeren, som når de har stor sommercamp deroppe, altså bliver ikke brugt, og der er jo ikke andet senge og sådan noget derinde. Der er ikke noget derinde af værdi, men trods det, så bliver brækket op og smadret, og gør det. Og det er jo også nogle af byens knægt eller bøller. Selvfølgelig kan vi ikke sige, altså, det er dem og dem, altså, men der er jo altid nogle rådne kar imellem, og det vil det være alle steder jo. Så du tænker, det er nogen fra byen, der har gjort det? Det mener de i hvert fald også, politiet mener også, det er nogen fra byen. Men det er bare det der, at der skal jo nogen til at melde dem. Og så længe der ikke er nogen, der er slaget om dem, jamen, så bliver de jo ikke fundet nu. Andet de bliver taget på færdskærning. Og det er der jo ikke store chancer for. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes simpelthen, det er synd for dem, det er gået ud over. Det er svineri over alle grænser. At nogen kan finde på det. Hvad det så med knægt eller unge mennesker, eller hvem det er. Politiet var inde og spørger mig, om jeg set, hørt nogen, jeg bor lige derinde i stuen der til venstre, ikke? Og siger, nej, jeg var da godt nok op på toilet kl. 4 eller sådan noget. Men du tænker jo ikke på, at der er noget, vel? Så, nej. Men jeg var oppe og kigge for min mand. Ligger nemlig deroppe også. Så jeg var da lige oppe og kigge, om der var sket noget der, ikke? Men det var der gudskelov ikke. Men så nogle gamle sten, som står lige når vi går op ad lågen her, ind ad lågen, så har du sådan tre rigtig gamle sten. De var bare malet. Jeg synes simpelthen. Men så er til politiet, de skulle have nogle tæsk, og så skulle de bare træmmer, ikke? De laver sådan noget. Hvad bliver det næste gang? Bliver det kirken? Nu kommer politiet, tror jeg. Eller er det en ambulance? Nej, så er det den bitte gule. Den bitte gule? Ja. Altså, hvad er det? Er det lægebilen? Ja. Så er det bare. Men den kommer flere gange om dagen. Er du ellers tryg nok ved at gå igennem gaderne og sådan hver? Ja, ja. Ja, ja, der er ikke noget, altså. Men altså, når vi går ind i stuen om aftenen og sidder og ser fjernsynet, det, så låser jeg døren. Og det plejer jeg ikke at føre hen. Dem stod altid åbne, indtil vi gik i seng, men det gør jeg altså godt nok nu. Altså, lige snart vi går ind og sætter os ind i stuen og ser fjernsyn, så er døren låst. Ja. Fordi sidder man ind, vi er inde i stuen, der er så køkken og gang imellem, så hører vi ikke, der kommer nogen ind jo. Fordi de går ind i bagdøren, altså, så hører vi ikke. Og hvis fjernsyn, det er tændt, så... Nej, det gør vi godt nok. Vil du sige, du er blevet lidt mere, altså mere bange med tiden? Ja, det synes jeg, fordi at når manden han nu tager han det kostbind en gang om ugen, altså, jeg ved ikke hvorfor, men altså, jeg der trækker i hvert fald gardineren for over til baghaven, både i stue og køkken. Og det er jeg heller aldrig gjort før, men det er samtidig, jeg synes, jeg sådan har på fornemmelse, der står nogen derude og står og kigger ind. Så det er altså også blevet en vane med at trække gardineren for, fordi så når jeg sidder inde, jeg kan ikke se ude bag baghaven, fordi det er jo helt mørkt. Så det gør jeg godt nok nu. Og inden han kommer hjem, der tænker jeg ude af lys, så når han kommer hjem, så kan han se, at der ikke er nogen i carporten. Og det er jo også noget nyt. Har du tænkt over, sådan, når der sker sådan noget, nu hvis vi tager udgangspunkt i, at der har været hærværk? Ja. Hvad tænker du, der får folk til at gøre det? Jeg tror simpelthen, det er kedsomhed. De unge, de keder sig her meget, ja. Der er jo ikke noget for dem her. Og har de så været samlet nogle stykker og fået lidt at drikke sådan noget, altså, så skal der ske et eller andet, og så er de jo ligeglade med, hvad de gør. Men jeg sagde stille og tænkte ved mig selv i går. Gud ved, om de kan finde på at gøre det på kirken. Jeg tror, de er så kolde over for det, at de godt kunne finde på det. Men jeg håber, de finder dem. Politiet har været på farten i dag her forbi her. Så de prøver da på at finde ud af, hvem der laver sådan noget. At de skulle have. Uha, det test, de skulle have. Nu er der lige en bil, der er ved at bakke ud af parkeringspladsen. Så skal vi lige passe på, at din rollator ikke bliver kørt over. At vi ikke bliver kørt ned. Ej, jeg synes godt nok... Ja, jeg ved simpelthen ikke. Jeg synes, at det bliver mere og mere grov, det de finder på, ikke? Ja. De unge mennesker, ikke? Knægt og... Hvor er politiet, han sagde, at de skulle have noget at lave, sagde han. Så de nok træt om aftenen og om natten. Det kunne vi godt blive enige om. Det tror jeg. Goddag, Rasmus. Nej, nu hans... Der er Rasmus. Hans kone, der var malet et hjerte på. Et hjerte? Ja. Med sort maling? Ja. Det har jeg ikke set. Nej, det var der. Er det væk igen? Jeg ved ikke om børnene, det var en af hans børn, der var der nu. Jeg ved ikke, om de har fået det fjernet, men der var malet et sort hjerte. Han døde her i maj måned af kræft. Der var malet et sort hjerte. strength is as the strength of 10, because my heart is pure. Alfred Lord Tennyson. Han har iscenesat et mord på sig selv, og er selv blevet anholdt for det, forklædt som en anden subsistensløs. Times dawn. May I try to sleep? I wonder if you do me the very, very kindness of considering the possibility of waking up. I assume you have a good reason. Are you game for the drive? Certainly. Does it have to be this early? I haven't looked nearly, I wish to tell you. Is anyone's life at stake? Certainly not. Det ser ud til, at Sherlock Holmes har et bud på, hvordan man kan opklare forbrydelsen. Inde i fjernsynet i hvert fald. Men det ser også ud til, at vi godt kunne bruge ham her i maj. Ja, det tror jeg. Var der stået nogle artikler frem der på computeren? Eller? Ja. Står der noget nyt? Ja, det er en artikel fra i går. Fra Amtsavisen. Ingen spor i gravskænderisag. Politiet går ud fra, at der er tale om lokale unge, og har derfor været rundt på byens skoler. Og Ole Richter Pedersen, som er landbetjent her i byen, eller han er politiassistent ved Himmerlands Politi, så udtaler han sådan her. Hele byen er ramt af det her. Alle er meget berørte, og ingen forstår, hvorfor det er sket. Det rammer i flæng, og det virker for mig nærmest helt psykotisk. Siger altså Ole Richter Pedersen, som jeg faktisk mødte i dag, da jeg var lige skulle lige til at tænde min optager, men han ville ikke tale med mig, fordi han så lidt klatret ud og sagde, at han havde været på arbejde i 24 timer, og at han ville ikke være tilgængelig før i næste uge. Mm. Okay, hvis jeg lige ser, nu læser lidt videre hernede, så står der, at de ligesom besøgte byens skoler, så er de også for at se efter i kladehæfter, om der skulle være nazisymboler. Og så udtaler Ole Richter Pedersen, ofte kan der være tale om, at man begynder med at tegne symboler i kladehæfter først, og så udarter det sig senere til bygninger. Men jeg fandt intet, der minder om det. Og absolut ingen spor at gå efter. Så lige nu farer vi rundt og leder efter noget, der kan bruges, siger lokalbetjenten, der har kontor i kommunens bygning i Maja. Since it is obvious that no crime has been committed, I am illegally detained. Min navn er Jesper Henriksen. Klokken er 8 om morgenen. Jeg er på vej op til bageren for at købe noget brød og en avis. Min kollega er i bad, kan jeg høre. Anders, jeg render lige op og henter avisen. Hvad? Ja, jeg henter lige avisen. Nå, ja, super. Yes, hej. Jeg går her igennem mig på brosten. Gennem de fine små gader med gule murstenshus. Jeg havde et mareridt i nat, hvor jeg drømte om... Jeg drømte egentlig, at folk sagde det samme hele tiden. De gentog sådan sig selv, sådan et rapplende. Og jeg tror egentlig, det handlede om, at i går, der endte vores spørgsmål lidt med, at vi selv kom til at spørge om de samme hele tiden, og vi så derfor fik de samme svar. Svar som, det er da forfærdeligt, hvem kan finde på sådan noget, og de skulle have nogle tæsk og den slags. Så det er ikke så interessant at høre om i 7 timer, og slet ikke i... Hov, tak for det, tror jeg. Hey, undskyld, må jeg spørge dig om noget? Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Ja. Ved du, hvor pizzeriet ligger? Ja. Ja. Det ved jeg, så skal jeg lige gå lige opad, så op på døren. Okay, lige op til venstre her? Nej, lige opad. Okay. Ja, ja. Og der kommer jeg op til døren, og så er det på venstre side. Ja, tak for det. Tak. Ja. Har du hørt noget om alt det her kirkegårdshærværk, der har været? Jamen, det har jeg da. Hvad har du hørt om det? Jamen, det har jeg sikkert. Jeg har jo været oppe og set det hele, og så er det jo ikke nemt at sige noget om. Nej. For jeg har ikke sådan hørt andet, og jeg har heller ikke hørt, når jeg bor deroppe ved siden her, men vi hører jo ingenting. Hvad tænkte du, dengang du så det deroppe? Jeg synes, det så frygteligt ud, at mennesker lige der kunne finde på at lave sådan noget. Det fatter man ikke. Nej. Både havet, kors og det hele. Nej, vi er da helt rystet over hele byen. Det får jeg nok sige, vi er der. Nu har min mand og mig arbejdet op i kirken, begge to, så... Nå, hvad var det for et job, I havde der? Jamen, mand, han var gravet op i 19 år. Og jeg var ude af kirketjener det i 8 år. Okay. Ja. Så du føler dig også lidt angrebet? Jamen, det gør jeg. Det er helt sikkert, jeg gør. Nu er jeg så heldig, at det ikke er gået noget ud over min forældres grave, og heller ikke min mands forældre. Så det var vi jo glade med, men derfor vi kære til alle de pårørende, alle dem vi kender deroppe. Vi kender jo utroligt mange. Det gør vi. Og det er da en sorg at se sådan noget. Helt bestemt. På den ene side af vejen ligger der et lille bibliotek. På den anden side, der ligger Aporta Bodega, hvor vi er på vej hen nu. Og grunden til, at vi går herhen, det er faktisk, fordi der er flere folk, vi har snakket med, som har sagt, at hvis vi ved, hvad der bliver snakket om her i byen, så skal vi herhen. Og der er sådan nogle gule, gammeldags udseende lamper, der lyser op ud til gaden, og så er det ellers en klassisk bodega med en bar med høje stole og båse. Folk sidder og drikker bajer, vel? Men lad os gå ind og snakke med folk. Nå, men skål. Tak for skænken. Ja, skål. Peter. Jeg har fået din. Nå. Den er simpelthen bare med at lukke i lukken. Ja, men jeg har taget lidt. Ja. Hold den, du har ikke fået det her. Skål. Skål. Hvad siger jeres radio hedder? Hvad? Hvad siger jeres radio hedder? Den hedder Radio 24/7. Det er... Den sender fra København, men den er landsdækkende, og den er licensbetalt. Det er et påfund, Per Stig Møller fandt på. No. Det er hans idé. Det er for at lave en landsdækkende licensbetalt radiokanal, som ikke er Danmarks Radio. Okay. Og den går så i gang her i november. Ja, men hvad vil du bruge det interview til i dag? Så går det over en måned før, at I går i luften, og så er det her jo en gammel nyhed. Ja, men så kan man jo... Er I bare ude at øve her? Nej, der kommer en udsendelse ud af det. Man er jo altid ude at øve sammen. Ja, de er på lønningslisten, så. Nej, men det behøver jo ikke at være breaking news hver gang. Det gør nyheder vel? Nej, det gør de vel ikke, fordi at nogle gange så kan man også godt bruge sådan nogle begivenheder til at forsøge at blive lidt klogere på et sted. Og det er også det, vi gerne vil. Vi vil godt blive lidt klogere på, hvad Maja er for en by. Undskyld, må jeg forstyrre jer? Kommer på hvad? Jeg vil bare spørge, hvad I tænker om det her, har været på kirkegården? Det er da forfærdeligt. Ja. Det er da helt hjerteløst, at der er nogen, der bliver på sådan noget. Bor I her i byen? Ja. Ja. Okay. Der er mange, der sådan siger, at de unge, de har ikke nok at lave. Der er ikke noget, de kan give sig til. Og forældrene er ikke hjemme om aftenen. Passer det med det, I kender fra jeres... Altså, jeg synes, at der er mange ting. Der er klub og sådan noget. Ja. Så det er ikke helt rigtigt. Nej. Der er en klub? Ja, der er klub. Og der er også hal, hvor der er sport og sådan noget. Ja. Hvad laver I selv? Går I selv til noget i byen? Jeg går til fodbold. Okay, du går til fodbold? Ja. Og hvad med dig? Jeg går ikke til noget. Okay. Men hvad sker der for eksempel? Nu ved jeg ikke, om I... Nu er det fredag aften, ikke? Ja, nu i dag. Hvad sker der for eksempel sådan fredag aften her i byen? Ikke så meget. Altså fest nogle gange? Ja, en gang imellem. Er det privatfester? Ja. Mm. Okay. Men keder jeg? Altså ja, forhold til hvis man boede i en anden stor by, så nok ja. Så sker nok ikke lige så meget. Nej. Kan I hjælpe os? Tak fordi I lige vil snakke med os. Kan I hjælpe os videre? Vi skal prøve at finde pizzeria. Det ligger lige derhenne. Ja. Lige over for guldsmeden. Det er bare lige følg den vej, så. Okay. Ja. Tak. Ja. Hej. Kender du Huxi? Huxi Bak. Hvad er Huxi? Farmor bor lige herovre. Eller morbror hedder det her. Ja, ja, farmor. Farmor. Farmor. Ja, det er farmor, ja, ja. Det er din nebø. Ah, Huxi Bak. Ja, han har sagt op på Danmarks Radio. Det har han. Det kan jo være, at vi bliver kolleger med ham på Radio 24/7, så. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Nej. Men hvad er Maja for et sted? Det er en gammel købstad, som er meget, meget gammel. Som er bygget omkring et Birgittinerkloster, som ligger oppe på siden af kirken, som nu er blevet vandaliseret. Og Birgittinerkloster var jo den hellige Birgitta fra Sverige, som byggede det op, og det var en lille fiskerleje, og så kom klosteret, og så blev det jo en stor by. I dag er vi vel, her er vi 2.500 indbyggere. Det er jo sket meget, det godt. Kirkenhop har været 4 gange så stor, som den er i dag. Vi har lige fået et nyt orgel, som har kostet, jeg ved ikke hvor mange millioner. Og det bevirker, at de valgfarter hertil, berømte organister fra hele verden, fordi det er så exceptionelt. Det er også flot. Så helt bunderøve er vi altså ikke. Er det et sted, hvor folk de, har det godt generelt, tror jeg? Ja. Det synes vi jo. Men hvordan skal man definere det? Ja, den er værre. Men man har vel altid en fornemmelse af det. Er det sådan en... Er det, altså, det er jo bare... Det er jo tankevækkende, at det her sker, ikke? Altså, det folk i Maja har reageret voldsomt på det, ikke? Jo, men det er jo sket mange steder, ikke også? Og selvfølgelig reagerer vi voldsomt, men det gør man jo nok mest, fordi at det er et lille samfund, hvor vi alle sammen kender hinanden. Og vi er jo dybt forarvet over, at nogle mennesker kan finde på at gå på en kirkegård, hvor alt burde, og en fred og idyl. Og så oplever du, at der kommer nogle vandalister. Hvad er formålet? Hvorfor går man hen og der er ingen formål det her, vel? Hvorfor går man hen og måler og maler 86 gravsten og sværter folks navne til? Er det fordi, det er ikke fordi, man er sur på dem, vel? Fordi nogen af dem døde for 2 måneder siden, og nogen døde for 100 år siden. Så det har ikke været noget personligt. Hvad tror du skyldes, at man gør det? Det er jo svært at sige. Kan det være kedsomhed? Ja. Det kan jeg ikke sige. Unge mennesker, de skal prøve noget nyt. Og se, om de kan lave kunster. Jeg ved ikke andet. Og så er det heller ikke den opdragelse på unge mennesker. Det var, som det var en gang, da vi var børn. Der er jo det en helt andet. Og så lidt børneopdragelse og lidt disciplin, der mangler. Ja. Tror jeg ikke det. Nu ved vi jo ikke, hvem der har gjort det. Nej, det ved vi ikke. Nej. Alle har jo travlt, og der er ingen hjemlig hygge, som vi forstod fra, vi var børn. For der havde vi da nogle hygge af den. Jamen, det er ingen, der har nu. Ja, nogen er det jo nok. Ja. Så der skal i virkeligheden lidt mere hygge til? Ja. Det er ord, ja. Hvad hvis nogle forældre, de havde noget afgående hjemme, de så en god hygge til sammen med børnene? Men altså, der er jo travlhed overalt, og når de så henter børnene i børnehaven, så er de jo træt. Sådan er det da. Ja. Og hvis der var nogen, der havde vidst, hvem det var, så havde de fået et par på lampen. Er det ikke hende, der er blevet kommet? Jo. Det er jo svært, fordi det er jo hende på en sådan måde. Og jeg har da gerne stået i første række. Så gør man ikke. Så behandler man ikke mennesker og sin omgivelse. Så har man ingen respekt for noget. Så det gør man ikke. Så du kan slet ikke forstå det der, der er sket? Nej, det kan jeg love dig, men jeg kan. Og det bliver man ikke bruge meget af for. Jeg tror ikke. Jeg tror forskellen er, at hvis du bor i Aarhus, så kender du måske ikke så meget, eller så mange af de mennesker, der ligger på den kirkegård. Men her, der kender vi hovedparten. Altså, nu, jeg er jo nu den alder, og jeg kender flere op på kirkegården, end jeg gør hernede, ikke? Så. Nu sagde du det der med tidligere, når du om aftenen så kiggede ud i haven, så kunne du godt finde på at rulle for. Ja. Hvad er det, du tænker, der er derude i mørket? Jamen, så har jeg samtidig sådan på fornemmelse, der står nogen derude, og jeg har også observeret, at jeg så skulle ud dagen efter, at der er fodspor uden for vinduerne, fordi jeg har sådan en blomsterbed udenfor, og min blomster lige er brækket og sådan noget, så kan jeg altså ikke lige at sidde der alene uden dagen, gardinerne lige rullet for. Jeg kan ikke lige, altså man fornemmer det der, at der står nogen derude. Og der er flere gange, hvor mine blomster er trådt ned. Jeg har til at stå der i bedet. Så det er sådan helheden. Og så vil jeg have gardineren trukket for. Ikke når manden er hjemme, så er jeg ligeglad. Men altså, han er ikke hjemme, og han er til kostbillet, så skal de rulle for. Han spiller præmievist. Præmievist? Ja. Og i skælen. Så som de vinder han, som de taber han. Men jeg tror, i den sidste ende, så går lige op. Tror du det der med, at det herude, kan man sige, i det her område, er jo ret mørkt om aftenen? Tror du, det gør noget for, at du bliver lidt nervøs? Altså det der med, at det er så mørkt? Men det kan da godt være, at det er sådan noget. Altså, man får den fornemmelse, at der står nogen derude, og så skal der altså trækkes for. Om det gør eller ikke gør, det kan jeg ikke sige, for jeg tager ikke god kig. Det gør jeg ikke. Så, ej. Der er noget med mørket, det er lidt uhyggeligt. Ja, det er det. Og jeg tror nok lige så meget det, som man har den fornemmelse. Og jeg tror mange gange, når man får den fornemmelse, at der står nogen derude, så skal der altså stå nogen derude, og så skal der altså trækkes for. Så. Ja, men tak fordi jeg måtte spørge dig om nogle ting. Det er bare i orden. Med 24/7, hvad er det? Er det ikke noget lokalt, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er en landsdækkende. Nej, det er den der var i licitationen, eller? Præcis. Nå, okay. Det er en ny licensbetalt landsdækkende radiokanal, som begynder at sende 1. november, og vi er begyndt at lave optagelser. Nå, okay. Ja. Hvor er I så over hele landet, eller Ja, vi er sendt afsted. Jeg er sammen med en kollega sendt afsted fra København. Nå, okay. Heroppe for at rapportere om livet i Maja. Ja, om livet i Maja. Ja, okay. Ja. Men det kan være, at allerførst, at jeg kan få dig til at fortælle, hvem du er, og hvor vi egentlig befinder os. Ja, ja. Jamen, vi er på Maja Bibliotek, som ligger midt i byen. Og vi sidder her med en bog. Ja, Niels Petersens samlede digte. Og så vil jeg lige læse et af hans Maja digte op, og det hedder Verdens vidunderligste lille by. Mens trommen gik om varme videre, og byens koner købte ind, kom natten susende på meder af hårdt og sølvblankt måneskin. Mens dagen vred sig i sin kiste, før låget endelig faldt til, kom stjerner dansende og viste den lille by et flammespil. Som sølv, som smeltede sølv, krøb vandet sin mumlende og hvide vej, indtil det træt og overmandet til sidst faldt hen og glattede sig. Da trummen tav og dagen døde, og klokken bad sin aftenbøn, gik unge folk til stævnemøde ved byens sladervårende brønd. Ja, jeg kan lige fortælle lidt om det program, vi er på. Fordi det er sådan, at det består af sådan nogle optagelser, som varer 55 minutter, hvor at vi simpelthen bare lader mikrofonen køre. Og det er jo lidt en udfordring for en journalist, som skal have en samtale til at foregå i 55 minutter. Jeg kan se nu på mit display, der står der, at der er gået 40 minutter. Så er der en af jer, der kan en god historie, som bare et kvarter? Jo, det er ikke hårdt. Eller bare 5 minutter? Så har du hørt den næste historie om. Der sker mange ting i Maja. I 60'erne, der var der 2 gamle mænd her i Maja. Den ene, han hed Hans Jensen. Han havde haft urmagerforretningen heroppe på Torvs. i mange, mange år. Han solgte den i 1943, ja. Og den anden, han hed Munde. Han var gartner heroppe. Og de to, de konkurrerer simpelthen om, hvem der kunne blive ældst. Og der var ikke nogen af dem, der ville give sig. Den ene blev, han 101, og den anden blev 102. Hvem vandt? Det gjorde Munde. Gartneren. Det må være den friske luft, han er ude af udsat for, der gav ham et år. Ja, det var men. Så tag de sidste træsko klamper. Den sidste latter fandt sin grav. Et lyt, godnat på havnens damper, og alting tystnede og tav. Den store, stille tavshed strakte sig i sin nattemørke dragt. I søvne lå en by og rakte mod stjerners flimre flammepragt. Tak, det var flot. Hvad tror du, hvad kan man lægge i det der? Jamen det er da en kærlighed til byen her. Til verdens vidunderligste lille by. Hvor verden går sin stille gang. Og selvom det ikke er den store verden, så sker der jo lige så meget her. Og lige så store følelser, som der er overalt i verden, ikke? Nu er der en flue, der har sat sig på mikrofonen. Nå, ja, det er der også. Jeg er helt ør i hovedet her at snakke med mennesker. Du sidder her på bænk i solen på banegården i t-shirt. Dagen er ved at gå på held. Det er stadig dejligt varmt. Hvor mange tror du har snakket med? Hvor mange mennesker har jeg snakket med? Mm. De sidste 2 dage. Mm. De første 20-25 stykker, tror jeg. Hvad er den sætning, der er fuldstændig tydeligst, du har fået, altså hvilket svar? Den sætning, jeg har hørt mest? Ja, det er det, jeg vil sige, ja. Det er, hvad er det for nogle mennesker? Det er et spørgsmål. Jeg stiller et spørgsmål, og så bliver der svaret med et spørgsmål. Hvad er det for nogle mennesker? Altså, det refererer til et færdende mennesker, der er det. Ja. Mm. Så bliver der også sagt, hvad foregår der inde i hovedet på dem? Altså, på vej herud, så måtte vi lige tage en taxa det sidste stykke for at komme til banegården. Og der er... Der begyndte taxichaufføren at sige, hvad er det dog for nogle mennesker? Og der synes jeg fornemt, at du kunne næsten ikke. Du blev lidt træt, faktisk. Ja, det er jo nok også min egen skyld. Jeg har jo spurgt folk, hvordan de havde det med det her kirkegårds færværk mange gange nu, og de ser jo det samme alle sammen. De er afbrevne over det. Men det er også en slem. Det er et voldsomt herværk, der er blevet begået. En interessant ting er også, at det virker som om, at folk prøver at finde en mening med det. Folk, der er nogen, der sådan, prøver at stå og analysere. Nu kommer der et tog. Det er ikke det, vi skal med. Det kører mod Aalborg, det her. Vi skal den anden vej. Det virker som om, at... at folk for eksempel har stået og tolket på de her nazikors, der blev malet. Se, om de vendte den rigtige vej. Er de lidt for... Vender de ikke helt rigtigt? Altså, prøve på en eller anden måde at stå og tolke og finde en eller anden mening i det. Så er der andre, der slet ikke tror, der er en mening, at det bare er sjov og blade. Som ikke er sjovt i deres øjne. Du lytter til 24/7. Jeg hedder Jesper Henriksen, og her på bænken foran mig sidder Anders Olling, og vi er på vej hjem fra Maja. Det har været et par intense dage. Meget, rigtig meget, ja. Slut. Nu stopper jeg. Vi har sendt Marit i Marjager. En ny udgave af en dokumentar fra oktober 2011. Optagelse og tilrettelæggelse Jesper Henriksen og Anders Olling. Klipper og redaktør Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7.